Anna von Hauswolf i jej nowy album, tak jak powiedziałem, 2 marca, nazywać się będzie Dead Magic. A teraz to najpiękniejsze na razie, jedyne również udostępnione nagranie The Mysterious Vanishing of Electra. Wybrała niemal najkrótszy utwór na singiel, ale w środku te 2 minuty, te ostatnie 2 minuty, absolutnie wyjątkowe. The Mysterious Vanishing of Elektra. Anna von Hauswolf, to ze Szwecji takie dźwięki, a album sam w sobie 2 marca. No i jestem bardzo ciekaw tych długich, ten w samym środku schowany, 16-minutowy The Ugly and Wonderful. Zobaczymy. Sprawdzimy wspólnie za chwilę, za 3 tygodnie. Posłuchamy tej płyty. No i znowu będę pewnie chciał zaprezentować Państwu przynajmniej połowę tego albumu. A jak się uda? Zobaczymy. Na zegarze 7 minut po godzinie 5 i jeszcze cała masa nowych dźwięków przed nami. Na początek znowu Belgia. Lovelorn Dolls, tak nazywa się zespół. A grają? No, myślę, że nie zrobimy jakiegoś wielkiego skoku w bok. Alpha Matrix to wytwórnia, a zespół nazywać się Lovelorn Dolls. To 2 osoby, chociaż nie. Jest wokalistka i kompozytor, gitarzysta, ale jeszcze jest, oczywiście, jeszcze jest basista i perkusista. 4 osoby z Belgii. W 2011 pierwsze dema się pojawiały. No i tak sobie grają. Myślę, że Ta muzyka trochę uzupełnia braki Anny von Hauswolf, braki jej nowych nagrań, tak? Oczywiście to mam na myśli. Obok Old Soul. I tutaj problem, bo takich zespołów, które się nazywają Old Soul, jest sporo. To jest ten amerykański, pisany razem i pisany małymi literami. Debiutowali całkiem niedawno, bo bodaj w ubiegłym roku i trochę to jeszcze ciągle brzmi jak niedopracowane, jakby doświadczenia było trochę za mało. To nic. to nic, to będzie się rozwijać. Myślę, że każde polubienie, czy każde obejrzenie teledysku na stronie jakiejś sprawia, że oni się cieszą tą muzyką i cieszą się, że ktoś ich zauważa. Old Soul, Eyeless, to był tytuł utworu. No i myślę, że poczekamy, co się wydarzy dalej. A teraz przenosimy się do Austin, do stolicy, do Austin w Teksasie, tam Wild Child. No, różnie sobie niektórzy wybierają nazwy zespołów. Dobrze, niech będzie Wild, dzikie dziecko. Niech będzie Wild Child. 2:50. Posłuchajmy. Said I can't hold this in, so I'm gonna let it out right now. I wanna hold you close, you're acting like I wanna hold you down. Don't ask me to change the man I am for you. Said don't ask me to change the man I am for you. Don't get sad, decide to stay. Your heart is here, your head. You're gonna act on it. Alex, don't think that way. Unless you're gonna change the way it is. Don't get sad, decide to stay. Your heart is here, your head's away. The more you cry, the more I know. And certainly you'll let me go. I got my heart in my hands. Now my head is so heavy that I can't understand. Saying, oh my God, it must be a woman. Co mi się najbardziej spodobało w ich muzyce, to taka radość i bezpretensjonalność. Oglądam właśnie jakieś nagranie, no nie powiem, że to jest teledysk, tak, ale to jest, zresztą za chwilę pojawi się na naszej stronie mikrokosmos.info.pl, nagrane gdzieś na jakimś festiwalu. Stoją sobie w środku lasu, każdy ubrany inaczej, uśmiechają się do siebie, mają jakieś takie zdarte instrumenty, gitara już pudło ma w sobie dziurę, bo tyle razy było uderzane kostką w tym miejscu, że dziura się w pudle gitary wyrobiła. No i jest to po prostu siódemka przyjaciół, którzy grają wspólnie i cieszą się tym niesamowicie. Nazywają się Wild Child i zagrają jeszcze jeden utwór. Troubles went away. Tu moglibyśmy zakończyć audycję, bo to takie nagranie w sam raz zamykające historię, ale teraz będzie taka zupełnie część, która nie będzie pasować do tego, czego słuchaliśmy w ciągu ostatnich godziny i 25 minut. Wiem, że jest tak, że żart opowiadany wielokrotnie traci swoją moc, ale ja go opowiem po raz kolejny. Oto nowe nagranie Pink Floyd. escape. Free as a bird, right out of the gate. Have your youth to yourself, all your money was your own, and you never had to worry, 'cause I took care of them back home. You're proud of your success, thought you did it by yourself. Never crossed your mind, I might have been a little help, but I don't mind doing that for you. You were so busy with such an things to do, I don't mind taking all the blame. No, I don't mind, and isn't that we'll be right back. Dobrze, muszę wszystko wyjaśnić, bo widzę, że zamieszanie stworzyłem. No i dobrze, to znaczy, że żart jeszcze ciągle działa. Zespół Anubis Spire, zespół, który został założony gdzieś w 98 roku w Stanach Zjednoczonych, trafił do mnie kilka ładnych lat temu. Trafiło do mnie nagranie Walking the Wire, które ktoś wkomponował do jakiegoś filmiku, który wrzucił do internetu. No i wyszukałem artystę, znalazłem zespół, znalazłem płytę i wielokrotnie mówiłem już, oto nowe nagranie Pink Floyd. No i prezentowałem Państwu zespół Anubis Spire. Zespół Anubis Spire od tego 98 roku, no ja zdaję sobie sprawę, że może nie są najbardziej aktywni na dużym portalu społecznościowym, ale ich oficjalny profil lubi 146 osób. Płyta jest szósta czy siódma już w dyskografii, a ja na tych płytach zawsze szukam Pink Floyd i jak znajdę Pink Floyd, to Państwu zawsze przynoszę. No i już, i to jest cała historia z zespołem Anubis Spire, a skoro jesteśmy przy żartach i skojarzeniach, to proszę posłuchać jeszcze takiego nagrania. Zespół Dogs at Large, zespół, który pojawił się po raz pierwszy przed tygodniem i specjalnie schowałem to nagranie na dziś, by obok zaprezentować to. Yes,

I looked in her eyes. I don't hear voices, but her voice was with mine. Oh, I'm not playing, and I know it's not PC. But now that voice is saying that she belongs to me. But she's someone else's girl. La-di-da-da. Someone else's girl. Somehow she is someone else's girl. But I wish she was my woman now. A woman makes a boy a man, and she makes a man a king. I don't want what's more than mine, I just want everything. A man makes a girl a woman, and he makes of a woman a queen. I kiss the ground you stand upon, and lay my sword down at your feet. But you're someone else's girl. Someone else's girl. Somehow you are someone else's girl. But I wish you were my woman now. Baby, I'm a loaded gun, but I ain't got no bullets, just a magazine of fun. Sorry for the timing. I will take all the blame. I didn't make these jungle laws, but I will win this game. Take my hand and don't be shy. The damage is done. Step up, look into my eyes. You made me someone else's guy. Wiadomość od pana Piotra. Dzień dobry. To, że duchowny pisał książki w nawiasie Californication, wiedziałem, ale że śpiewa? No dobrze, dobrze. Tak, śpiewa, to druga płyta. Pierwszej słuchaliśmy jakieś 3 lata temu, ta druga właśnie się ukazała. Tak, to Agent Fox Mulder, czyli David Duchowny. On sam, we własnej osobie. To tyle na dziś. Zostało mi jedno nagranie koncertowe. Cały koncert dosyć trudny. Powiem od razu, Melody Gardot wystąpi. Ale to nagranie Morning Sun jakoś szczególnie do mnie trafiło i pomyślałem, podzielę się z państwem nim. Dzisiaj słońce wstaje o 7:00, ale to znaczy, że niedługo załapie się na mikrokosmos. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Let me tell you now, child. Hey, little boy, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. Hey, there's a light at the end of the tunnel. We can be worry free. Lord, you just take it from me. On a child, Lord, let me tell you now, child. That morning sun is here to greet us with a loving light so warm now. That morning sun, love, she's here to meet us, and she's, well, she's waiting on the waking up of everyone, child. Say, she ain't gonna quit till you're smiling. Oh, let me tell you, child. Lord, let me tell you now, child. That morning sun, she's speaking round the corner, just waiting just to meet you, child. Say, shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Lord, let me tell you now, child. 'Cause this world was made for dreaming. This world was made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, child. Lord, let me tell you now,